झुक गए क्यों नैना कजरा रे, मर गई है मैं शर्म के मारे। चुप से प्यार के जादू चल गए, हम दोनों के नाम बदल गए। बन गई तू महबूबा, मैं तेरा महबूब बन गया। बन गए तू महबूबा, मैं तेरा महबूब बन गया। बेईमान प्यारे, बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे। जिसका